Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Już nie tylko Trzaskowski i Nawrocki, do Końskich wybierają się też Magdalena Biejat i Szymon Hołownia. Zakleszczony kierowca i ranne dzieci, 5 osób poszkodowanych w wypadku w Rembertowie. Tankowiec należący do tzw. rosyjskiej floty cieni zatrzymała estońska marynarka wojenna. Kolejni kandydaci na prezydenta jadą do Końskich. Gotowość rozmowy zadeklarowali Szymon Hołownia i Magdalena Biejat. Marszałek Sejmu mówi, że chce skłonić kontrkandydatów do rozmowy o potrzebach Polaków. Postaram się dzisiaj przekonać ich obu, że musimy zacząć rozmawiać nie o ich świętej wojnie PiSu z Platformą, Platformy z PiSem, tylko o tym, czego ludzie dzisiaj rzeczywiście potrzebują. A potrzebują dzisiaj rozmowy o ich bezpieczeństwie, nie o bezpieczeństwie tego czy innego w sondażach. Potrzebują rozmowy o naszej armii, o tym, że nie będzie wojny, że nasze dzieci będą mogły czuć się spokojnie. Do Końskich nie jedzie Sławomir Mentzen. O powodach mówi nam jego pełnomocnik wyborczy Witold Tumanowicz. Sławomir Mentzen ma zaplanowaną trasę spotkań z wyborcami w tym czasie i będziemy kontynuować ją tak, jak było to zaplanowane. Nie będziemy brać udziału w tym cyrku i pokazówce. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do starcia Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Obaj do Końskich się wybierają, ale będą na siebie czekać w dwóch różnych miejscach i o różnych porach. Jedną debatę o 20 organizują TVP, TVN i Polsat. Stacja Republika zaplanowała własną debatę w Końskich na godzinę 18.50. 5 osób poszkodowanych w zderzeniu autobusu z autem osobowym na ulicy Żołnierskiej w Warszawie Rembertowie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, mówi Piotr Owczarski z warszawskiego Meditransu. 18-letni chłopak w transporcie lotniczym pogotowie ratunkowym do szpitala. Roczna dziewczynka z urazem głowy. 73-letnia kobieta z urazem ręki. 18-letni mężczyzna z urazem nogi i 68-letni mężczyzna z urazem barku. Kierowca osobówki został zakleszczony w pojeździe. Za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu wydostali go strażacy. Marazm na paryskiej giełdzie po wyczerpującym tygodniu na światowych parkietach. Informacja o zawieszeniu na 90 dni globalnych ceł nałożonych przez Donalda Trumpa nie rozwiała niepewności francuskich inwestorów. Władze w Paryżu mówią o kruchej przerwie w wojnie handlowej. Więcej o sytuacji na giełdzie w stolicy Francji. Stefan Folzer, który jest na miejscu. Główny paryski indeks CAC 40 rozpoczął dzisiejszą sesję od 1% wzrostu, ale po kilku godzinach stracił wszystko to, co zyskał. Negatywnie na nastroje inwestorów wpłynęła decyzja chińskich władz o podniesieniu ceł na amerykańskie towary w odwecie za cła USA. Około południa CAC 40 ustabilizował się, notując straty poniżej 1%. Sytuację ekonomiczną skomentował na platformie X prezydent Francji, ostrzegając, że zawieszenie amerykańskich ceł stanowi kruchą przerwę i że utrzymane przez Amerykanów taryfy m.in. na stal, aluminium i samochody zagrażają europejskim przemysłowcom i przedsiębiorcom. Razem z Komisją Europejską musimy pokazać siłę. Europa powinna kontynuować pracę nad wszystkimi niezbędnymi środkami odwetowymi, wzywa prezydent Francji. Stanowczo brońmy naszych interesów, apeluje Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polskie Radio. Estońska marynarka wojenna zatrzymała tankowiec należący do tzw. rosyjskiej floty cieni. Premier Estonii przekazał, że objęty sankcjami niezarejestrowany w żadnym państwie statek zbliżał się do wybrzeży kraju od strony Zatoki Tallińskiej. Tankowiec Kivala zatrzymano w celu sprawdzenia dokumentów oraz statusu prawnego jednostki. Zatrzymanie nie było związane z żadnymi uszkodzeniami infrastruktury krytycznej. Statek objęty jest sankcjami Unii Europejskiej, Kanady, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Według portalu War Sanctions Kivala uczestniczy w eksporcie rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych do krajów trzecich. Właściciele i operatorzy statku są często zmieniani, aby ukryć ich powiązania z Rosją. Jednostka płynęła z indyjskiego portu Sikka do rosyjskiego portu Ust-Ługa. W momencie zatrzymania nie posiadała przypisanego państwa bandery. Jan Olencki, Polskie Radio. Na pokładzie tankowca jest 24 członków załogi. Kapitan, obywatel Chin, zgodził się współpracować z estońskimi służbami. Trwa kontrola techniczna statku, sprawdzane są dokumenty i ubezpieczenie.

Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15 i to jeszcze w piątek. Zatem rozpoczynamy weekend. Z głośników słyszą Państwo Margana, a przed mikrofonem Michał Margański. Do godziny 16 zapraszam na niczym nieskrępowane spotkanie z muzyką. I rzecz jasna, kłaniam się Państwu nisko. W tonacji trójki. To już jutro, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, obchodzony będzie Record Store Day, czyli święto małych sklepów z płytami. Symbolem tego przedsięwzięcia jest płyta winylowa, zatem dziś kilka wskazówek właśnie o płytach, no bo mam nadzieję, że państwo uczczą to wydarzenie, kupując któryś z fizycznych nośników. A nasz wspólny czas rozpoczynam albumem Crazy P and Signs of Love, wydanym, a jakże, zarówno na płycie winylowej, jak i na kompakcie. Piękne wydawnictwo, wspaniała muzyka, oscylująca wokół muzyki disco. And Signs of Love, czyli pierwszy tytułowy utwór z albumu wydanego w listopadzie 2024 roku. To było już po odejściu, po śmierci wokalistki Danielle Moore, która cierpiała na depresję, jak się przyjmuje, wywołaną menopauzą, co jak zaznaczyli w komunikacie członkowie zespołu, jest czasem, w którym po prostu trzeba być znacznie bardziej troskliwym, dobrym i wyrozumiałym dla osób ciężko znoszących ten czas. Zatem niech ten komunikat wybrzmi dziś moimi ustami i niech będzie poważnie potraktowany. Przechodząc do jutrzejszego święta, do święta Record Store Day, którego symbolem jest płyta winylowa, to mam nadzieję, że Państwo wybiorą się na zakupy i nabędą jakąś płytę, czy kompaktową, czy winylową, a może kasetę w którymś z małych, niesieciowanych sklepów z muzyką. I myślę sobie, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy o przewadze winylu nad płytą kompaktową czy nad streamami, że właściwie trudno mówić o takowej. I po latach słuchania i rozkminiania, co lepsze, dochodzę do wniosku, że po prostu należy wybrać taki nośnik, który był najbardziej popularny w czasie, kiedy powstał album, jaki Was najbardziej interesuje. I tak przed nami kilka staroci jakże znanych. Mam wrażenie, że za chwilę większość z Państwa podrapie się po głowie i zastanowi, skąd ja znam tę kompozycję. Na wstępie powiem, że to był rok 1983. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Sitting in this field, I remember how we were going to sit in this field, but never quite did. Rain or appointments or something. Sitting in this field, I remember how we were going to sit in this field, but never quite did. Rain or appointments or something. Rain or appointments. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky. It's going to be a fine night tonight, it's going to be a fine day tomorrow. We will have salad. Niezliczona ilość zapożyczeń. Cała masa wysamplowanych fragmentów, opublikowanych w zupełnie innych utworach. A to, co wybrzmiało, to oryginał, a cappella. It's a fine day. Piosenka napisana przez angielskiego poetę i muzyka Edwarda Bertona. Została pierwotnie nagrana właśnie w 1983 roku przez Jane Lancaster jako Jane, a później przez Opus 3. No właśnie, dlatego zespołu stała się, przez ten zespół została wyniesiona na wyżyny i utwór stał się międzynarodowym hitem w roku 1992. A gdyby tak trafić tę kompozycję właśnie na płycie winylowej, pewnie nie byłoby tak czysto, pewnie byłyby jakieś lekkie trzaski, ale myślę sobie, że w każdej kolekcji byłaby to po prostu perełka. Zwłaszcza, że naprawdę brzmi u wielu producentów, brzmi w wielu setach DJ-skich. Jeśli chodzi o zespoły, no to pewnie ten Opus 3 przychodzi Państwu do głowy, albo, a może Orbital. Brytyjski duet także sięgnął po tę piękną kompozycję. No dobrze, to może kolejny staruszek, który nie powinien kosztować zbyt drogo. Natomiast robota, którą wykonano przy nacinaniu matrycy, jest po prostu najwyższej próby. No, jeśli trafią Państwo tę płytę gdzieś na którymś z jutrzejszych kiermaszy, albo może po prostu w małym sklepiku z płytami, z muzyką, to proszę sprawdzić, czy płyty były przetrzymywane w pionie, a nie w poziomie. Czy ktoś przypadkiem ich nie podrasował jakąś dziwną pastą. Tak, tak, słyszałem i takie opowieści, że czarną pastą robi się tak zwaną fuszerkę, prostuje się na przykład między szybami w oknie na słońcu, żeby się wyprostowała. Proszę to wszystko sprawdzić, żeby płyta nie była sfatygowana, nieporysowana, żeby nie znajdowało się na niej jakieś zabrudzenie, zanieczyszczenie, a jeśli tak, no to poprosić sprzedawcę, żeby ją umył, wyczyścił. No i na ile będzie to możliwe, choć trochę, posłuchać takiego staruszka, czy najzwyczajniej brzmi dobrze. Take a Giant Step i Savannah Silver Band w programie trzecim, czyli kompozycja poprzedzająca jakże fantastyczny utwór A Band Called O. To był taki zespół, który niekoniecznie odniósł jakiś sukces komercyjny, ale podobnie jak wybrzmiały przed chwilą, utrzymywał się w tej stylistyce funku, jazzu i flirtował z tym wszystkim, co było modne w drugiej połowie lat 70. Thank you. znowu te lata 70., czyli czas złotej ery płyty winylowej. Nieraz otrzymuję od Państwa listy, w których pytają Państwo, no a jaki jest sens kupowania płyt winylowych z muzyką elektroniczną? To wszystko nie jest takie proste, to jest znacznie bardziej skomplikowane, ale w największym skrócie, jeśli zespół działał właśnie w latach 70., na przykład zespół Kraftwerk, to ta muzyka wytłoczona na winylu brzmi naprawdę znacznie lepiej niż to wszystko, co później zostało przeładowane do plików czy na płyty kompaktowe. Ale jeśli jakby ta informacja nie trafia do Państwa, to może inaczej. Czy próbowali Państwo kiedyś jeść dłońmi, nie sztućcami, po prostu? Okazuje się, że kiedy dotykamy jakiegoś przedmiotu, to w przypadku muzyki wytłoczonej właśnie na płytach, jakby dajemy fory tej muzyce. Ta muzyka najzwyczajniej podoba nam się znacznie bardziej. Potrzebny jest desygnat muzyki. No i z pamięcią chyba znacznie lepiej, to znaczy znacznie więcej zapamiętujemy, kiedy przeznaczamy czas na słuchanie muzyki, kiedy sobie planujemy, że właśnie tego wieczoru usiądziemy na kanapie i posłuchamy muzyki z płyt. Że już nie wspomnę o zapachu, że już nie wspomnę o tych wszystkich dodatkach, których nie można znaleźć na ekranie komputera. Myślę tutaj na przykład o labelu. Farba z lat 60. posiadała na przykład ołów. Dzisiaj nie można tego robić, ale proszę zwrócić uwagę, jak zachowały się kolory płyt sprzed 60 czy 70 lat. Mam kilka wydań albumów Milesa Davisa właśnie naciętych w tym czasie, wytłoczonych w tym czasie. Czerwień zupełnie nie straciła swojej barwy. Czerń również jest wyjątkowo głęboka. Tak było w latach 60., 70., że farba owszem truła, ale pozostawiała, najzwyczajniej nie opierała się czasowi. Zatem proponuję może dziś, może jutro, może pojutrze zrobić sobie taki wieczór z płytami i później przeanalizować, czy na przykład jesteśmy w stanie zanucić albo zagwizdać muzykę, która brzmiała poprzedniego wieczoru. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim mała kartka z kalendarza, bowiem wczoraj 90. rocznica urodzin Jerzego Miliana, a jutro z kolei 85. Herbiego Hancocka. Ale zaczniemy od naszego wibrafonisty. We'll be right back. Jerzy Stanisław Milian. Gentleman, który nagrywał i grał z Krzysztofem Komedą. Potem drogi się rozeszły i no i cóż, pan Jerzy nagrywał z wieloma fantastycznymi orkiestrami. Grał również w trio i w kontekście naszego dzisiejszego wątku o płytach winylowych. To na przykład jego album Bazar, opublikowany w roku 1970. Wyceniany jest nawet na 150 euro. Więc ci z Państwa, którzy mają taki skarb u siebie w domu, mogą poczuć się chyba lepiej. No, kiedy mam zły dzień, to na przykład właśnie wchodzę sobie i sprawdzam, ileż to pieniędzy jest utopionych w tych moich płytach, a jeśli jakiś album kosztuje ponad setkę, to jakby uśmiech na twarzy redaktora znacznie szerszy i większy. Jerzy Milian Trio, album Bazar, polecam, żeby poszperać, poszukać. Być może to pierwsze tłoczenia znajdą Państwo w trakcie jutrzejszego święta. Ale żeby być bardziej dokładnym, to jeszcze muszę powiedzieć, że kiedy Jerzy Milian nagrywał z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, to również wykonał całą masę wspaniałych utworów. I tak, patrząc na katalog polskich nagrań, w roku 1975 ukazała się właśnie taka płyta stworzona wspólnie z Orkiestrą Rozrywkową i ten album z kolei kosztuje dziś nawet 224 euro. Zatem te wszystkie fizyczne nośniki nie dość, że pozostają dłużej w głowie, to jeszcze chyba, można powiedzieć, tak stanowią lokatę kapitału. Po latach wiele utworów Jerzego Miliana otrzymała wytwórnia Gad Records i w ten sposób powstał cykl płyt kompaktowych Milian When, Where, Why. Jest to muzyka z wielu lat działalności pana Jerzego. W tym pierwsza część, fantastyczna, rytmiczna, która chyba trochę przypomina, że muzyka jazzowa to była też muzyka klubowa, muzyka taneczna, co pewnie potwierdza również kompozycja zatytułowana Spotkanie w SKM. We'll be right back. słyszana kropka, zatem cała kompozycja została zamknięta. Kompozycja zatytułowana Spotkanie w SKM. Jerzy Milian w programie trzecim. Wczoraj 90. urodziny mistrza. Miałem przyjemność poznać pana Jerzego, przeprowadzić z nim wywiad i tyle, co się uśmialiśmy w trakcie tej rozmowy. Pan Jerzy po prostu był radosnym, ciepłym żartownisiem, fantastycznym człowiekiem. Sporo maili w sprawie drugiej dzisiejszej kompozycji, drugiego dzisiejszego nagrania It's a Fine Day. Napisał między innymi pan Bartosz, który stwierdził, że no cóż, ja niestety poznałem ten utwór dzięki uprzejmości stacji Viva i w coverze It's a Fine Day w wykonaniu Miss Jane, ale w remiksie ATB. Jak wspominałem, tych zapożyczeń było bardzo dużo, bardzo wiele utworów, zwłaszcza utworów oscylujących, utrzymujących właśnie ten taneczny rytm, jak i producentów zajmujących się elektroniczną muzyką taneczną wykorzystywało tę jakże charakterystyczną wokalistkę, jakże charakterystyczny głos. Drugi jubilat, to już jutro, 85. urodziny, będzie obchodził Herbie Hancock, czyli gentleman wyniesiony przez Milesa Davisa w latach 60. Jak wiadomo, ma kompletnego świra na punkcie urządzeń elektronicznych i właściwie mówiąc o jego twórczości, należy słuchać, a właściwie patrzeć dwutorowo, to znaczy z jednej strony jazz głównie modalny, instrumentalny, tradycyjny, no a z drugiej strony te wszystkie eksperymenty elektroniczne, które pewnie dały światu pogląd na temat tych wszystkich parapetów. Tak często mówi się mówiło się o syntezatorach. W każdym razie ja dziś z okazji jutrzejszych urodzin sięgam po album This is the Drum, czyli album, który powstał w pierwszej połowie lat 90. Utwór otwierający to wydawnictwo to Call It 95. Na początku miał się nazywać 94, aż w końcu padło, że Call It 95. Herbie Hancock fascynował się, co pewnie jest oczywiste dla fanów jego twórczości, płytą winylową i fascynował się traktowaniem gramofonu jak instrument, co oczywiście usłyszeć można w kompozycji Rocket, ale ta fascynacja trwała do pierwszych lat XXI wieku, a tutaj z połowy lat 90. w pewnym momencie pojawi się backspin. This is something that we've just been working on. Making us all feel very excited about being here. wybrzmiał ów backspin, czyli cofnięcie płyty winylowej. Ruch w tył. To taki zabieg, który właśnie wydał ten charakterystyczny efekt. A na zakończenie dzisiejszego spotkania kilka słów na temat trasy koncertowej Fish Made Tworzywo. Trasa dobiega końca. Zespół w marcu tego roku wydał swój kolejny album zatytułowany 25, który celebruje ich 25-lecie na polskiej scenie muzycznej. I w Trójce mamy ostatnie bilety na dwa koncerty. Dzisiaj o 20 zespół zagra w klubie Studio w Krakowie, a jutro o, no właśnie, nie napisano o której, ale w Narodowym Centrum Piosenki w Opolu również się pojawi. No i mamy te bilety. Proszę pisać na adres michal.margancki@polskieradio.pl, a w tytule wpisać miasto, do którego chcieliby Państwo się wybrać. A ja dziękuję za ten wspólny czas i tę informację. A jakże ilustruję muzyką Fisza Made Tworzywo. I to będzie kompozycja zatytułowana Sedno. Audycję zrealizował Michał Jakubik, mówił Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę. Panie, zmierzam do środka, środka, osi koła. Powodzenia, panie F. Powodzenia. Do porannego mycia zębów grała mi disco samba. Rio de Janeiro i Tim Maya. Jadłem świeżą granolę z mlekiem, zajadałem się jak wariat. Poranna gimnastyka, noga w dół i w górę, taki ćwierć szpagat, by nie czuć się jak zbędny bagaż, bo nie chcę przygasać jak gwiazda, gwiazdozbiorze Oriona. I od dziecka dążę do środka, tam gdzie oś koła, w środku życia to tu jest sedno. Idę chwilę pieszo, nieznośna bytu lekkość, czuję się jak na wczasach, wdycham wiosenny zapach, wskakuję do samochodu, by jechać powolutku do pana Emada. By tam się nagrać i paplać do mikrofonu bla bla bla bla. Dążę do środka, to jest mój balans, moje niebo. Nerwy na smyczy, środek życia, środek środka, środek wszystkiego. Bo w tym jest sedno. Sedno to jest. Niebo to jest. Znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest. Sedno to jest. Niebo to jest. Amen, amen, amen. Przede mną jakiś samochód zwalnia. Stoi na światłach, na zielonym. Może zajęty telefonem. Kierowca wysyła SMS-y do żony albo do Trumpa, papieża. A może za słab, bo wiekowy jest jak Gandalf. Chwilę poczekam, ale czuję wzrost ciśnienia. Gorąco jakbym stał w płomieniach. Zmieniał stan skupienia. Sytuacja nabiera tempa. Może typ się ogarnie i ruszy. Wystrzeli jak z kuszy, jak rakieta. Jak ceny nowych mieszkań na naszych osiedlach. Może trzeba było wybrać metro albo rower. Bo teraz mam tu problem. Zamiast jechać stoję, siedząc jak na bombie. Ale bujam się, bo słucham Gal Costa. Śni mi się São Paulo. Leci brazylijska samba albo portugalskie fado. A gościu stoi na światłach, czytając SMS-y. Na smyczy nerwy mam, ale jak długo? Ta cisza to cisza przed burzą. Znaczy sedno to jest. Znaczy niebo to jest. Znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest. Znaczy niebo to jest. Znaczy sedno to jest. Amen, amen, amen. No i stało się, choć nie lubię, to trąbię. Gram mu na nosie. Stało się, jadę z gościem jak w siodle. Wciskam klakson jak dietę czosnek. Przekładam nirwanę o tydzień, może o miesiące. By uprawiać drogową patologię, jak uprawia się owies. Bo to narodowy styl życia, w którym potrafimy pływać jak ryba. Grać na głównych skrzypcach. Bo jak już zacznę, to nie potrafię skończyć. Odwołuję psychiatrę, moją terapię, jak niesprzedany koncert. A on wychodzi z auta pochylony jak bokser. I rozkłada awaryjny trójkącik, bo chce urządzić tu pogrzeb. Sabotaż. A jak chciałbym rozpuścić się w powietrzu, jak w wodzie potas. Uprzedzi swą agonię, powstrzymać histerię i powstrzymać euforię. A on rozpina rozporek, zaczyna tryskać na mą oponę. Wyrywa wycieraczki i pcha je w żołądek. Jakby urządzał amatorską gastrostomię. To podsyca wyobraźnię. Biorę gaśnicę, wychodzę cały na biało jak Don Corleone. I po godzinie leżymy na środku asfaltu, wśród piany krwi szkła, TVN-u i Polsatu. Gapię w pełnych entuzjazmu i patrzę w niebo, nic nie słyszę, widzę światło próżnie. Po trupach, po trupie, namiętnej bójce dotarłem, dojechałem do środka, środka, esencji, morału i puenty. Panie F, bo w tym jest sedno. Niebo to jest, znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest, znaczy sedno to jest. Niebo to jest, znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sedno to jest. Niebo to jest. Spokój to jest. Spokój to jest. Sedno to jest. Niebo, niebo, niebo, bo, bo, bo, bo, bo. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla cały rok tętni życiem. Już teraz z kuponem Lidl Plus. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 14,99. Teraz aż 63% taniej. Tylko 5,49 za opakowanie. I borówki amerykańskie 400 gramów, cena przed obniżką 24,99. Teraz aż 60% taniej. Tylko 9,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. RTV Euro AGD. Lepszy dom to taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Robot kuchenny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. To już finał wyprzedaży rocznika Bike. Aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OCAC, instalacja LPG i kredyt 50 na 50 0%. Bike. Wybór staje się prosty. Teraz w Mediamarkt. Wielka i mocna promocja. Na przykład pralka LG o ładowności 8 kg. Teraz tylko 39 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 latach 0%. RRSO 0%. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. Aktualna cena po obniżce 1999 zł. Mediamarkt. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Do poniedziałku 14 kwietnia mega okazja. Siewnik uniwersalny XL Gardena za 339 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 399,99. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włodzimierz Ziętarski, Automagazyn. Od tylu lat polecam Państwu hybrydy. Okazuje się, że skutecznie, bo według danych za zeszły rok stanowią one już ponad 47% naszego rynku. A która marka jest liderem sprzedaży? Oczywiście Toyota. Dlaczego? Bo to pewny wybór. Niezawodne, nowoczesne i oszczędne auta. Warto zainteresować się nimi już teraz, bo w salonach Toyoty trwają właśnie wyprzedaże. Korzyści sięgają nawet 26 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy.